morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, jest czwartek, 21 dzień marca, na zegarze 8. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A rolnicy dostaną dopłaty do sprzedanego zboża, trwają ostatnie uzgodnienia. Najpierw szczyt o energii atomowej, potem Rady Europejskiej. Na obu w Brukseli będzie premier. Polska-Estonia, wieczorem półfinał baraży o awans do Mistrzostw Europy. Do 300 zł za tonę. Taką dopłatę do sprzedanego zboża zapowiada minister rolnictwa. To efekt porozumienia, które podpisał wczoraj z rolniczymi związkowcami. Rolnicy od tygodni protestują, bo jak tłumaczą, spada opłacalność ich pracy. Jako powody wskazują m.in. zapisy Zielonego Ładu oraz bezcłowy import z Ukrainy do Unii. Jak mówił w Polskim Radiu szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski, trwają ostatnie uzgodnienia w sprawie dopłat. Ich wysokość różniłaby się w zależności od czasu, w którym rolnik sprzedał zboże. Chcemy dopłacić do tony zboża sprzedawanego w granicach w pierwszym okresie na początku roku sprzedanego zboża w granicach 150-200 zł, a teraz już w tym okresie myślimy, że to będzie kwota około 300 zł. Nie jest jeszcze decyzja strasznie podjęta do każdej tony. A w porozumieniu rolników z ministrem jest też utrzymanie embarga na produkty rolne z Ukrainy i zmiany w Zielonym Ładzie. Sytuacja w rolnictwie, rozwój energii atomowej i wsparcie dla Ukrainy. O tym porozmawiają przywódcy krajów Unii Europejskiej. W Brukseli dziś dwa szczyty z udziałem liderów 27. Pierwszy poświęcony rozwojowi energii atomowej, drugi to posiedzenie Rady Europejskiej. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Na światowym szczycie atomowym omawiana będzie propozycja wsparcia finansowego dla krajów, które chcą rozwijać energetykę jądrową. Według szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaela Grossiego takiego wsparcia mógłby udzielić Bank Światowy lub Azjatycki Bank Rozwoju. Grossi uważa, że bez energii jądrowej nie da się spowolnić globalnego ocieplenia. Badania jasno wskazują, że musimy to zrobić, by osiągnąć zerową emisję netto. Po szczycie atomowym ruszy szczyt Rady Europejskiej. Jednym z głównych tematów będzie wsparcie dla Ukrainy. Premier Donald Tusk uważa, że Europa powinna zwiększyć pomoc militarną teraz. Nikt i nic nie zdejmie z nas, Europejczyków, odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo, za naszą przyszłość. Niewykluczone, że na szczycie Rady przywódcy omówią też propozycje ograniczeń w umowie z bezcłowym handlu z Ukrainą. Wśród unijnych ambasadorów nie udało się tutaj dojść do porozumienia. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. 3 średnie krajowe dla lekarzy specjalistów w publicznych placówkach medycznych. To propozycja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Porozumienia Rezydentów. Poprawi ona w ich ocenie warunki pracy lekarzy i dzięki temu zapobiegnie zamykaniu oddziałów. Przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz mówi, że obecne warunki pracy w publicznych szpitalach nie zachęcają młodych lekarzy do wiązania z nimi przyszłości zawodowej. Jeśli kończy się specjalizację po tych 5 latach, to patrzy człowiek na szerokie spektrum perspektyw. I jeśli pośród tych perspektyw ma się znaleźć w ogóle szpital publiczny, no to pensje muszą tam być zagwarantowane na odpowiednim poziomie, jakkolwiek konkurencyjne ze stawkami, które można znaleźć w prywatnej ochronie zdrowia. Teraz lekarze specjaliści zgodnie z ustawą zarabiają co najmniej 1,5 średniego wynagrodzenia. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Estonią w półfinale baraży o awans do Mistrzostw Europy. Mecz wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy w naszej kadrze jest Kamil Grosicki. Skrzydłowy podkreśla, że zrobi wszystko, by pomóc reprezentacji. Na Stadionie Narodowym mecze są szczególne dla mnie, dla moich kolegów, dla wszystkich tutaj nas. I to jest zawsze miłe, jak dostawałem szansę tu od trenera, wchodząc na boisko, jak kibice gdzieś wspierali mnie dopingiem, oklaskami. To na pewno zawsze mnie buduje, że mimo już swojego wieku dużo dla tej reprezentacji przez ten czas zrobiłem i dlatego gdzieś jestem doceniany. A biało-czerwoni muszą wygrać 2 barażowe spotkania, by wystąpić na Euro w Niemczech. Pierwsze bociany już zameldowały się w Polsce. To ostateczny dowód na to, że rozpoczęła się wiosna. Ornitolodzy zapewniają, że w drodze jest główna fala migracyjna ptaków i zdecydowana większość wróci nad Wisłę przed Wielkanocą. Ten dźwięk oznacza z całą pewnością, że mamy wiosnę. Bociania awangarda zameldowała się już w Polsce. Reszta ptaków cały czas podróżuje, ale peleton jest już tuż, tuż. Na podstawie nadajników wiemy, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski, że nasze ptaki, przynajmniej część z nich już pokonała Morze Czerwone, wyleciała z Afryki. Ptaki są już w Rumunii i na Węgrzech. Pierwsze przylatują samce, które od razu zabierają się za wiosenne porządki w gnieździe. Porządne gniazdo jest w końcu wizytówką bocianiego

12 minut po 8 w studiu Magda Kubecka z Fundacji Na Miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Sporo mówi się w ostatnim czasie o ekologii. Oczywiście odbiorcami tych komunikatów są również dzieci, które tematami ekologicznymi się też interesują i zajmują. Zresztą mam takie wrażenie, że całkiem sporo dzieciaki wiedzą o ekologii, uczą się między innymi w przedszkolu pewnych wzorców i zachowań i gdzieś razem z kolejnymi latami życia ta wiedza ucieka, umyka, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze zachowania. Mówię, to jest moje wrażenie, być może jest inaczej. Ty między innymi zajmowałaś się badaniem dzieci, rozmowami z dziećmi. Chciałem zapytać o stan, poziom wiedzy ekologicznej najmłodszych Polaków i Polek. Myślę, że masz bardzo dobrą intuicję. Dzieci, małe dzieci są świetnymi ambasadorami, ambasadorkami tematów ekologicznych i bardzo wytrwale stają po stronie przyrody i świata nieożywionego. Natomiast to się faktycznie trochę komplikuje z wiekiem i jakby im dalej idziemy w toku edukacji. Dlatego też, że temat się komplikuje, że o ile z małymi dzieciakami możemy pracować nad tematami segregacji śmieci, sprzątania świata i to są dość proste jakby tematy, proste w zrozumieniu, proste w zakomunikowaniu i w zmienianiu swoich zachowań. I tworzyć taką wrażliwość, prawda, że są zwierzęta, że trzeba dbać, opiekować się. Dokładnie tak i zwierzęta to oczywiście jest bardzo ważny towarzysz dziecięcych zabaw, tak? I cały świat wyobrażony dziecka też jakby wokół tego świata przyrodniczego i zwierzęcego się kręci. Natomiast potem ten temat się komplikuje, on zahacza, żyjąc w mieście szczególnie, on zahacza o tematy klimatyczne. Tam jest bardzo dużo też powiązanych ze sobą procesów. Nasze zachowania wpływają na to, w jakim mieście, w jakim świecie żyjemy. No i te decyzje różne do podjęcia, na przykład jak docieramy do szkoły, jak rodzice nas tam dowożą, dostarczają, a potem jak sami gdzieś się przemieszczamy, no to są już troszeczkę bardziej skomplikowane. No bo tutaj możemy wyróżnić właśnie dzieci miejskie, dzieci wiejskie, ale również dzieci podmiejskie, bo często wynosimy się z miast, żeby, no, domyślam się, zaznać tej przyrody, ale trzeba jednak wrócić do tego miasta, do pracy i do szkoły. No najczęściej właśnie, jeśli żyjemy pod miastem, to musimy prawie że codziennie dostać się do tego miasta, szczególnie w takich miejscach, gdzie często powstają faktycznie też osiedla, gdzie brakuje usług społecznych, tak, jakieś infrastruktury, bardzo często właśnie szkoły czy przedszkola, więc te dojazdy to jest codzienność bardzo wielu rodzin w polskich miastach i właśnie w terenach, w suburbiach. I to jest właśnie taki jeden z obszarów naszego zainteresowania w fundacji, bo my próbujemy nawet nie tyle i nie tylko badać, ale tak naprawdę trochę wpływać na postawy i wspólnie z dziećmi, z rodzinami wymyślać sposoby, które sprawiłyby, że im będzie trochę łatwiej w ekologiczny sposób na przykład poruszać się właśnie po mieście na co dzień. No to tak, jest trudne. Temat dojazdów i też korków, no i oczywiście spalin, to jest coś, do czego wracamy, ale jest to też istotne takie zagrożenie, które widzimy między innymi po rosnącej temperaturze. Dokładnie tak. No tutaj właśnie wchodzimy na te bardzo splecione ze sobą procesy, to znaczy to właśnie, jak my docieramy na co dzień, jak się przemieszczamy, jakie jakby też wartości są dla nas ważne i na przykład jak bardzo tereny w mieście pozostawiamy zielonymi terenami, a jak bardzo je zabudowujemy, no to jest wszystko tak naprawdę wpływa na to potem faktycznie, jaki mamy klimat, jakie mamy temperatury w mieście, tak, jest zjawisko wysp ciepła miejskich, które właśnie tak naprawdę wynikają z niewystarczającej ilości zieleni często. I to są takie tematy, które dotyczą nie tylko dzieci oczywiście, dotyczą jakby wszystkich mieszkańców i mieszkanek miast. Natomiast wychodzimy też z takiego założenia, że jeśli pracujemy w ogóle wokół tych tematów dość wcześnie i zaczynamy wcześnie z młodymi ludźmi, no to potem trochę nam różne przyzwyczajenia zostają. No dobrze, to w takim razie będziemy kontynuować ten wątek. Za chwilę Magda Kubecka z Fundacji Na Miejscu w studiu Trójki. Do czego wy już nie wiecie. Nada chmura pyłu brudu. Wiemy, że życie dzisiaj jest bogate. Wspaniałe sprzęty czynią w życia raj. Lecz nie zastąpi żadnym aparatem zapachu wiosny, kiedy kwitnie maj. Zostawcie nam czysty kawałek świata. Zostawcie nam strumyka czysty bieg. Zostawcie nam lasy, ogrody, kwiata. Czyste powietrze, zimą czysty śnieg. Zostawcie nam czysty kawałek plaży. Zostawcie morze, czystość pośród fal. Pozwólcie nam o życiu pięknie marzyć. Gdy nie ma marzeń, w duszy rośnie żal. Dbacie o nas tak troskliwie, że kupujecie nam zabawy w stosy. Kto z was pamięta, jakże niecierpliwie, że w klasie biedy znów zakwitną kłosy. Świat jest wspaniałym darem od prawieków i nie zastąpi go komputer żaden. Więc nie zapomnij, dorosły człowieku, pozwolić nam iść jego darów śladem. Zostawcie nam kawałek świata. Zostawcie nam strumyka czysty bieg. Zostawcie nam lasy, ogrody, kwiata. Czyste powietrze, zimą czysty śnieg. Zostawcie nam czysty kawałek plaży. Zostawcie morze, czystość pośród fal. Pozwólcie nam o życiu pięknie marzyć. Gdy nie ma marzeń, duszy rośnie żal. Zostawcie nam czysty kawałek świata. Dwadzieścia minut po ósmej. Wróćmy w takim razie do naszej rozmowy. Magda Kubecka z Fundacji Na Miejscu jest w studiu. Jak pracować z dziećmi w kontekście ekologii i wyrobienia tych takich właściwych, pożądanych postaw, które też no, pozwolą uratować tę planetę, no bo wiemy, analizując różne dane, że sytuacja jest dramatyczna. Pewnie można pracować na wiele sposobów. Mogę powiedzieć, jak my to robimy i dlaczego. Bo my włączamy dzieci w taki proces i młodzież w taki proces nie tylko edukacyjny, ale też badawczy i potem tak nazywamy to kreacją, kokreacją, czyli jakby też tworzenia pewnych rozwiązań. Zainspirowała nas taka metoda, która nazywa się nauka obywatelska, citizen science, która zakłada, że nie tylko profesjonalni badacze mogą prowadzić badania naukowe, ale my jako mieszkanki, mieszkańcy miast na przykład, albo w ogóle użytkownicy jakiejś przestrzeni, mamy bardzo dużą wiedzę też na ich temat i możemy swoją perspektywę wnieść do badań naukowych. I my tak robimy z dzieciakami, wychodząc z nimi w teren i na przykład badając miasto z ich wysokości. Tak, przeciętne 8-letnie dziecko ma oczy, zmysły, uszy, najważniejsze zmysły na wysokości mniej więcej 120 centymetrów. To jest zupełnie inna perspektywa na ruch samochodowy, smog, hałas w mieście niż nasza dorosła, tak? Więc poznając z nimi ich perspektywę, mierząc ich czasy przejścia, dojścia, dzieciom nie wystarcza czasu na zielonym świetle, żeby przekroczyć bezpiecznie ulicę. To jest za krótko. Bardzo długo muszą czekać też, aż zmieni się to światło. To jest jakby, to zachęca do przekraczania na czerwonym świetle, bo dzieciaki są niecierpliwe. Te przejścia przy szkołach na przykład to jest w ogóle duży temat, nie do zmiany. No i jak już z nimi zmapujemy, zdiagnozujemy różne wyzwania, różne problemy, to zapraszamy ich też do takiego procesu właśnie wymyślania rozwiązań i tego, co można byłoby zrobić, żeby było lepiej w tak, ich otoczeniu. To chodzi o to, żeby to była rozmowa, dyskusja, zastanawianie się, a nie takie jednostronne system nakazów, że musisz być taki, a nie inny, tylko chodzi o uwrażliwienie. Dokładnie tak. Na tematy ekologiczne. Podoba mi się ta inicjatywa pomnika hulajnożystki, która powstała ostatnio w Warszawie. Mamy jeszcze moment, żeby o tym powiedzieć. Super. No właśnie to wyniknęło z naszego takiego właśnie procesu całego wielomiesięcznego z dziećmi na targówku w Warszawie, gdzie to dzieci zorientowały się, że to otoczenie wokół szkoły jest dość nieprzyjazne, takiej tak zwanej mikromobilności, tak? Czyli docieraniu w sposób

Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odtrztuszania. Aflofarm. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was. Razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze już 29 minut po 8. Czas na kolejny raport z dróg. Maciej Oswald sprawdza, co się dzieje na drogach. Dzień dobry raz jeszcze. Polski Dzień dobry. I jedziemy do województwa świętokrzyskiego, do miejscowości Brody, Krajowa 42. Tam zderzył się samochód dostawczy i auto osobowe. Bilans tego zdarzenia, dwie ranne osoby, a po wypadku poruszamy się jednym pasem na zmianę. To 276 słupek trasy Starachowice-Rudnik, miejscowość Brody. Na drodze 63 na trasie Sokołów Podlaski-Siedlce w Kowiesach zderzyły się dwa samochody, osobówka i bus. W stronę Siedlec, uwaga, nie ma przejazdu. Uważajmy też jadąc A1 na wysokości Pikutkowa na węźle Włocławek-Zachód. Wjazdy i zjazdy z A1 są zablokowane. To wszystko z powodu protestu rolników. Czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Wsparcie rolników na Ukrainie nie może odbywać się kosztem polskich producentów żywności, mówi w Polskim Radiu minister rolnictwa Czesław Siekierski i dodaje, że protesty rolników są efektem nieprzemyślanych działań Komisji Europejskiej. My też musimy w jakiś sposób stawiać pewne warunki stronie ukraińskiej, bo strona ukraińska wiele rzeczy też trochę wymusza. My rozumiemy pomoc i Polacy pomagają, chcą pomagać, ale nie może ta pomoc być kosztem rolników, kosztem ich opłacalności. Komisja Europejska poszła na pierwszą drogę, otwarła, zliberalizowała rynek, ale trzeba zrobić analizę, kto za to zapłacił. Zapłacili za to rolnicy. Rolnicy kontynuują protesty w wielu miejscach kraju, na przykład na Lubelszczyźnie wciąż jest kilkadziesiąt blokad. Przed południem we Wrocławiu saperzy zaczną akcję usuwania niewybuchu z czasów II wojny światowej. Bombę znaleziono podczas prac przy ulicy Białowiejskiej. Saperzy zajmą się nią o 11:00, a wcześniej ewakuowani zostaną pracownicy pobliskiej budowy i urzędu celnego. Policja nie wyklucza, że konieczna będzie też ewakuacja mieszkańców pobliskich domów. Za kwadrans w Brukseli rozpocznie się pierwszy światowy szczyt atomowy. Przywódcy około 30 państw, w tym polski premier Donald Tusk, będą rozmawiać o wsparciu finansowym dla krajów, które chcą rozwijać energetykę jądrową. Według szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaela Grossiego takiego wsparcia mógłby udzielić Bank Światowy lub Azjatycki Bank Rozwoju. Grossi uważa, że bez energii jądrowej nie da się spowolnić globalnego ocieplenia. Pełny serwis Trójki o 9:00. No, dzisiaj między innymi mecz Polska-Estonia. Państwo dzwonią, są komentarze. Krzysztof Łoniewski w studiu. Czas na sport. Ale na początek serwisu dobre wiadomości ma dla Państwa Rafał Szymura. Cześć chłopy i baby. Witam wszystkich. Somy w Turcji teraz, ale mam jedna dobra wiadomość. Będziemy grać w finale Ligi Mistrzów. My się cieszymy. Wy pewnie też. Rafał to chłop z Rybnika i razem z resztą chłopów z Jastrzębskiego Węgla pokonał bankarzy z Irat Bankasi 3-2 i znów, jak wspomniał, zagra w finale Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu półfinałowym na Górnym Śląsku było 3-0, a finałowym rywalem Mistrzów Polski będzie lepszy z pary Lubecz i Witanowa Trentino. W pierwszym meczu do jednego wygrała drużyna z Trydentu, dziś rewanż w środkowych Włoszech. Bez rewanżu w piłkarskiej rywalizacji naszych piłkarzy z Estonią. Jeden mecz w Warszawie zdecyduje, kto awansuje do finału Borażu o Mistrzostwa Europy, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Grali te spotkania też z dobrymi zespołami, grali w ostatnio dwa razy ze Szwecją, wcześniej grali z Austrią, też starali się postawić, wiadomo, że tak to jest. Wiemy, że stawiają na stabilną defensywę, mają wysoki też w miarę zespół, starają się przejść płynnie do kontrataku i na to musimy uczulić swoich, ale my patrzymy na siebie. No, raczej chciałoby się dodać, nasz rywal na 123 miejscu w rankingu FIFA i, jak mówią piłkarscy eksperci, z potencjałem na środek tabeli PKO Ekstraklasy. Początek meczu na PGE Narodowym o 20:45. Zapraszamy na relację na naszej antenie. W przypadku wygranej zagramy albo z Walią, albo z Finlandią we wtorek już bezpośrednio o awans na Euro. A za oceanem na Florydzie nie dojdzie do bezpośredniego starcia Magdaleny Fręch z Igą Świątek. Ta pierwsza przegrała wczoraj w Miami Open z Włoszką Camilą Giorgi. Przeciwniczka naszej tenisistki grała bardzo agresywnie, czemu Polka, która przed spotkaniem była faworytką, nie bardzo mogła się przeciwstawić. Miała dobre momenty, jednak było ich zdecydowanie za mało. Magda Frejn tak podsumowała swój występ w pierwszej rundzie prestiżowych zawodów. Pierwszy set był do załapania, gdzieś tam ten trzeci gem uciekł mi na serwisie i później musiałam gonić. Podsumowała swój występ Magdalena Frejn. Porażka Polki sprawia, że w piątek nie dojdzie więc do polskiego meczu w drugiej rundzie z Igą Świątek z turnieju Miami Open. Jan Bachlowski. Jeszcze przypomnienie dla kibiców skoków, tych spod znaku ultra. Dziś początek ostatniego weekendu z Pucharem Świata. Jak zwykle wszystko kończy się w pięknych Alpach Julijskich w Słowenii. Na starcie pięciu naszych śmiałków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Aleksander Zniszczą. Tylko ten ostatni ma prawo nosić po całym sezonie głowę wysoko. Pytany o zamach na rekord Polski w długości skoku na letalnicy odpowiada następująco. No fajnie by było, ale musieliby tą planicę trochę wkopać w dół. Przypomnijmy, rekordowe osiągnięcie Kamila Stocha z planicy właśnie to 251,5 metra. O sporcie znów na naszej antenie po 15:30. Dzisiaj na wschodzie i południu pogodnie, pozostałe obszary tu jednak pochmurno i przelotny deszcz. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie i Podhalu, około 10 w centrum, do 14-15 na zachodzie i południu. Jeszcze skorzystam z okazji, że Krzysztof Łoniewski jest w studiu. Mamy pytanie od słuchacza. Ja nie jestem jakimś wielkim znawcą piłki nożnej, ale oczywiście patriotycznie kibicuję polskiej reprezentacji. Natomiast często śmieszą mnie różne sformułowania, tak jak teraz usłyszałem, będziemy musieli grać atakiem pozycyjnym. Czyli rozumiem, że piłkarze będą stali w miejscu i będą udawali, że atakują, tak? No to teraz możemy szybko wyjaśnić, na czym polega atak pozycyjny. No, trochę tak jest, to znaczy, że rzeczywiście nasi piłkarze muszą atakować i muszą tak się ustawić na boisku, tak rozstawić. W dużym skrócie taka ma być taktyka, muszą wymieniać wiele podań, żeby poradzić sobie z taką skomasowaną obroną reprezentacji Estonii, bo wiadomo, że goście powinni się dzisiaj bronić. Ale z drugiej strony ten język sportowy jest taki wdzięczny, prawda? Od razu. Ja bardzo lubię tę nomenklaturę. Powoduje radość. No, mamy nadzieję, że będzie dużo powodów do tej radości. Dzisiaj wieczorem również z redakcji sportowej Mateusz Warianka będzie tak, na miejscu. Tak, Mateusz na miejscu i będzie opowiadał o ataku pozycyjnym reprezentacji Polski. Now you're giving me the look. to metronomii w Trójce. The Look, taki tytuł nosi to nagranie. Już za chwilę salon polityczny Trójki o 8.45. Sylwia Białek zaprasza, a gościem Sylwii Białek będzie Krzysztof Kwiatkowski, senator z Koalicji Obywatelskiej. Klasy stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom, wszystkim życzy źle. Chłopak, co pcha w udepy, wysprejował komisariat. Srebrną za chwilę rozmowa na antenie Trójki. Dziękujemy pięknie za wspólną pobudkę. Katarzyna Firce-Wojtkowska program realizowała, Bartosz Bielecki przygotował, Stanisław Perzyna odbierał od Państwa telefony, a przy mikrofonie te poranne godziny spędził Radek Nałęcz. Dziękuję pięknie i życzymy Państwu dobrego dnia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry Panie Senatorze. Witam Panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy Radiowej Trójki. Dziś większość słuchaczy, większość Polaków chyba nie żyje tym, co dzieje się na Wiejskiej, na Krakowskim Przedmieściu czy w Alejach Ujazdowskich. Żyją tym, co się dzieje dziś o 20.45 na Stadionie Narodowym. Co się Panie Senatorze wydarzy? Mecz Polska-Estonia? No mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, to przyznaję jako kibic piłkarski, że dzisiaj będziemy mieli moc dobrego flow takiego sportowego. Robert Lewandowski nie w formie, na nim drużyna narodowa od wielu lat jest oparta. Przeciwnik nie z najwyższej półki. Stadion Narodowy, czyli nasz matecznik, w którym rzeczywiście polska reprezentacja radziła sobie do tej pory dobrze. No może nie w ostatniej przeszłości, ale wcześniej to rzeczywiście była taka polska twierdza dla drużyny narodowej. No i oczywiście liczę na to, że tego przeciwnika pokonamy. A później Walia bądź Finlandia. Przyszły tydzień trudniej. Walia lub Finlandia. No też nie zdradzę tajemnicy, jak powiem pewno jak 99% polskich kibiców, że wolałbym Finlandię, bo wtedy mój optymizm przed ostatecznym wynikiem będzie większy. Tu jedna niedogodność. To już nie będzie mecz w Polsce. Nie będzie na własnych śmieciach. To ściany będzie, nie będą nam sprzyjać. Niestety. To będzie wyjazd albo do Cardiff, z tego co pamiętam, albo do Helsinek. No i będziemy trzymać kciuki za naszych, bo jednak przyzwyczailiśmy się, że te ostatnie kilkanaście lat to polska reprezentacja jest na dużych imprezach sportowych i chciałbym, żebyśmy znowu mogli oglądać te emocje, które nam towarzyszą, kiedy ta jedenastka z biało-czerwonych trykotach, no, tym razem białych lub czerwonych, bo koszulki się zmieniły i z orzełkiem na piersi będzie nas reprezentować. Trzymajmy kciuki mocno. Ważne dni tak przed piłkarzami, przed piłkarską Polską, no jak ale też... ja mam handrę po piłce czasami, to włączę sobie mecz Igi Świątek i już mam poprawę na stronie. O, a Iga przecież gra teraz w Miami. No, znaczy to, rusza teraz tak. Indian Wells, no to jest coś niesamowitego. Z tego co pamiętam, w tym tygodniu informacja o ponad 1000 meczy wygranych w tych najważniejszych turniejach. Schylamy się nisko przed królową polskiego sportu. A teraz wracamy do ważnych chwil, ważnych dni w polityce. W najbliższych dniach ma być złożony wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Ponoć 8 głównych zarzutów znajduje się w tym wniosku i jest za co stawiać pana prezesa przed Trybunałem Stanu, panie senatorze? Ja mówię to bez satysfakcji, że niestety jest. Mam dzisiaj otwartą przed sobą konstytucję. Artykuł 227 mówi, że prezes NBP nie może prowadzić działalności publicznej nie dającej pogodzić się z godnością urzędu. I tu po pierwsze mamy tą jego ocenę indywidualną, ale mamy rzecz daleko poważniejszą, oczywiście związaną z tym, jak Narodowy Bank Polski funkcjonował i czy nie łamał przepisów ustawy, moim zdaniem łamał, w trakcie kadencji prezesa Glapińskiego. Co do godności urzędu, apolityczności, no my nie zapominamy wizyt i wspólnych spotkań, słynny przyjazd na Nowogrodzką prezesa Glapińskiego. No prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że tego prawo nie zabrania. Że to jest jego przyjaciel, że znają się od początku lat 90. Ale co prawo już zabrania? Prawo po pierwsze zabrania finansowanie przez Narodowy Bank Polski długu Skarbu Państwa. Co robił NBP? NBP skupował obligacje banków prywatnych, a z drugiej strony ściągał pieniądze własnymi bonami. Jak to w praktyce wyglądało? Bank prywatny kupował obligacje Skarbu Państwa, a Narodowy Bank Polski kupował obligacje od tegoż banku prywatnego. Tak eksperci, konstytucjonaliści mówią, było to złamanie przepisów prawa o niezależności banku centralnego. No kolejny zarzut, który jest głęboko udokumentowany, bym powiedział tak nawet z fajerwerkami w sensie wypowiedzi, utrudnianie niektórym członkom zarządu Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej wykonywanie swoich ustawowych obowiązków. Gorszący przekazywanie informacji z wiceprezesem Muchą, przecież też nominatem, byłem współpracownikiem Andrzeja Dudy, gdzie pan Paweł Mucha mówił, że było odcięto dokumentów nawet i analiz bankowych w oparciu o które miał podejmować decyzję. Ta sama sytuacja sytuacja z częścią członków Rady Polityki Pieniężnej. To jest ten organ, który podejmuje decyzje na przykład o stopach procentowych. Kolejna rzecz, no bym powiedział, no to już widowiskowa wręcz. Narodowy Bank Polski w sierpniu ubiegłego roku mówi o tym, że rok 2023 zakończy bodaj 21 miliardami złotych zysku, a kończy 6 miliardami straty. Trzeba sprawdzić między innymi to, czy prezes Glapiński, kiedy informował o zysku, miał już dane, które jednoznacznie wskazywały, że zysku nie będzie, tylko strata, i w sposób świadomy dezinformował i opinię publiczną, nas wszystkich, ale i Ministerstwo Finansów, które w oparciu o tą informację przygotowało projekt budżetu państwa na rok 2024. No i już uwaga na końcu. Przepraszam, ja bym chciał mieć prezesa Narodowego Banku Polskiego, a nie kabareciarza z Mazurskiej Nocy Kabaretowej czy stand-upera. Ale przyzna pan, że były ciekawe te konferencje prasowe. Ja już tych opowieści o wypłaszczającym się płaskowyżu, przepraszam, ja mam dosyć. Co konferencja prasowa prezesa NBP, to w trakcie tej konferencji złotówka leci na łeb, na szyję, bo do analityków finansowych dociera, że my naprawdę nie mamy poważnego człowieka na czele poważnej instytucji, tylko osobę, która, przepraszam, bajdurzy i bajki opowiada. Ale prezydent Andrzej Duda apeluje o rozwagę w sprawie działań, które miałyby doprowadzić do postawienia przed Trybunałem Stanu. Ale tego jest postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. To tam będzie wyjaśniana sprawa, czy doszło do złamania przepisów prawa, czy nie doszło. Ta procedura dokładnie po to została stworzona, żeby w takich sytuacjach wyjaśnić, czy ktoś zgodnie z ustawą wykonuje swoje obowiązki, czy tą ustawę złamał. Panie senatorze, jutro studniówka, 100 dni rządu Donalda Tuska. No i właśnie, czy pana zdaniem ten program 100 konkretów na 100 dni nie był zbyt ambitny? Zawsze można powiedzieć, że dowolny program jest zbyt ambitny, ale ja może powiem, ja nawet dzisiaj przyjeżdżając do państwa do audycji, jeszcze sobie zerknąłem w ten program i mam przed sobą notatki, wynotowałem, które rzeczy udało się zrealizować. Ale może zacznę nie w sensie chronologicznym, ale dla mnie najważniejszym. Wśród tych 100 konkretów był jeden, który powiedział, odblokujemy pieniądze z funduszy europejskich. To jest dla mnie kluczowa rzecz. To jest cywilizacyjna szansa dla Polski. 600 miliardów złotych, licząc łącznie pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy i z nowej perspektywy budżetowej. Rząd PiS-u tego nie dowiózł. My przypominamy sobie ustawę o Sądzie Najwyższym, inicjatywa prezydenta. Ona miała odblokować te pieniądze. Przyjeżdża to polski komisarz Unii Europejskiej, pani Ursula von der Leyen, i miała ogłosić, że Polska dostanie te pieniądze. My już to o tym zapominamy, to ponad 2 lata temu. Co się dzieje? W ostatniej chwili ta ustawa jest niepodpisana, skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, który miał ocenić zgodność tej ustawy z polską konstytucją, i mijają 2 lata i co? I nic, bo pokłóciły się dwie frakcje Ziobry i Morawieckiego w Trybunale Konstytucyjnym. Polaków to nie powinno interesować. Z 3,5 roku, który mieliśmy na wydawanie środków, 3,5 roku zmarnowaliśmy z czasu, który nam dano na wydawanie środków z KPO, zostało nam tylko 2,5 roku. Zaczyna się wyścig z czasem, żeby te pieniądze zdążyć wydać. Ja jestem po rozmowach także ze współpracownikami, z legislatorami. Robimy także kwerendę, jakie ewentualnie zmienić ustawy, żeby szybciej wydawać te pieniądze. Jestem po spotkaniu z samorządowcami. Kwerenda projektów, co zdążymy zrealizować. Ale oczywiście walka z czasem będzie. Czyli walka... dobrze, jeden konkret z najwyższej półki, trzeba przyznać, dużego kalibru, ale... Kolejne. Cała grupa konkretów istotnych dla obywateli. Po pierwsze, podwyżka dla całej sfery budżetowej 20-procentowa. Wyższa podwyżka dla jednej grupy zawodowej, symbolicznej. Jakie... dla nauczycieli. Tak jest. 30-procentowa to jest ta grupa, z którą zawodowa, z którą PiS przez te wszystkie lata walczył, a my chcemy mieć poczucie, że nasze dzieci są w najlepszych możliwych rękach. Kolejna rzecz, finansowanie z budżetu państwa metody leczenia bezpłodności in vitro. No jakim trzeba być faryzeuszem i obłudnikiem, żeby osobom niezamożnym mówić, wy nie będziecie mogli skorzystać z tej naukowej, nowoczesnej metody, żeby mieć to największe szczęście w życiu, jakim są dzieci. Jesteście biedni, nie będziecie mieli sfinansowanego z budżetu państwa metody leczenia. I to się udało na początku kadencji. To się udało. Kolejna rzecz. Przygotowana ustawa leczenie tak zwanej antykoncepcji awaryjnej. Ustawa, którą się określa tabletka dzień po. No i tu prawdopodobnie trzeba będzie ominąć weto prezydenta. Ale ustawa została przygotowana. W Polsce mamy do 20 tysięcy, z tego co pamiętam, ciąż nastolatek, bym powiedział. Nikt z nas przecież nie mówi o tym, że 15-letnia dziewczyna, a 15-latka w Polsce zgodnie z przepisami może podjąć współżycie seksualne. Nie zachęcam do tego, informuję, jaki jest przepis. I oczekiwanie, że 15-latka może być świadomą matką, udźwignąć ten trud związany z opieką, wychowaniem dziecka, jest oczywiście tezą, powiem, wysoce ryzykowną. Panie senatorze, ale tak naprawdę... To nie aborcja. To jest, no to, bym powiedział, tabletka, prawda, która blokuje możliwość zapłodnienia. Panie senatorze, ale łatwiej jest wymienić to, co się udało zrealizować, bo tego jest właśnie, możemy kilka punktów na palcach dwóch rąk wyliczyć, ja bym powiedział, a dużo ta lista, trudniej, którą mam, obejmuje 30 parę pozycji. Które są to w trakcie? To, realizacji. Które są albo zrealizowane, albo rzeczywiście, tak jak częściowo mówiliśmy, ustawa tabletka dzień po, my nie wiemy, czy ona wejdzie w życie. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, mamy że będzie rozporządzenie. Ale w razie czego, jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, będziemy szukać rozwiązań innych w oparciu na przykład o rozporządzenia czy wytyczne ministra zdrowia. Panie senatorze, dziś mamy poznać szczegóły jednej z obietnic, jednego z konkretów na 100 dni, czyli składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Jest konferencja prasowa ministrów finansów i zdrowia. Premier mówił 2 dni temu, że to będzie ulga, w sensie ulżenie dla przedsiębiorców. Czyli co? Kompromis wypracowany w stronę bliżej Ministerstwa Finansów? Co wiemy? Wiemy 2 rzeczy. Po pierwsze, po Polskim Ładzie, kiedy tą składkę zdrowotną podwyższono, składka ta wzrosła o ponad 80% dla dużej części osób prowadzących działalność gospodarczą. To było fatalne rozwiązanie. Druga rzecz, konkret, który wiemy, co się wydarzy dzisiaj, bo premier uchylił już rąbka tajemnicy samego projektu, oczywiście jeszcze też nie znam. Że powrotu do tego, co było przed? Nie będzie powrotu w 100%, ale uwaga, powiedział, będzie bardzo wyraźna ulga dla jednoosobowych działalności gospodarczych i najmniejszych firm, zgodnie z definicją, która obowiązuje. Pod tym pojęciem kryją się firmy zatrudniające do 9 pracowników. Odbieram to tak, jak premier powiedział, czyli jednoznaczna ulga. Rozumie, że znaczące obniżenie tej składki zdrowotnej, która de facto zmieniła się w dodatkowy parapodatek. I to jest ważna rzecz. Jednoosobowe działalności gospodarcze to, z tego co pamiętam, około 2 milionów podmiotów. To wszystkie te drobne punkty usługowe. Czasami osoby, które, przepraszam za określenie, wręcz zmuszono do przejścia na jednoosobową działalność gospodarczą. Historia sprzed lat, kiedy dziennikarzy na przykład przerzucano na jednoosobowe działalności gospodarcze, więc nie każdy miał wybór w tym zakresie. Cieszę się, że tym osobom będziemy w stanie pomóc. A szczegóły poznamy dzisiaj. A 60 tysięcy, kwota w wysokości 60 tysięcy wolna od podatku. Rząd i koalicja rządząca nie zdążyła tego zrealizować, ale Konfederacja taki projekt złożyła w Sejmie. Czy to powinno? Premier mówi, że w tym roku nie ma na to pieniędzy. Trzeba uczciwie powiedzieć, ja w tym miejscu też naszych radiosłuchaczy nie przepraszam. Ci, którzy liczyli, że to będzie w 60 dni, rzeczywiście tutaj tego projektu dni, ze strony 100 dni, przepraszam, 60 tysięcy. 60 tysięcy nie ma, ale też musimy powiedzieć o jednej rzeczy, czego nie zakładaliśmy. Nikt nie zakładał jeszcze jakiś czas temu, że Polska ze wszystkich państw członkowskich NATO, to kilkadziesiąt państw, będzie wydawać, a w zasadzie będzie wydawać, musi wydawać najwięcej na obronność. Przegoniliśmy Stany Zjednoczone. To jest związane z sytuacją na wschodzie, z agresją Rosji na Ukrainę, ale przede wszystkim z zapowiedziami Władimira Putina, który wprost sugeruje, że Ukraina to jest pewien etap, później będą kolejne etapy. Tak, musieliśmy to uwzględnić także w wydatkach budżetowych, ale nie mam żadnej wątpliwości, że do sprawy związanej ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku, że taki projekt się pojawi. Przykro mi, za to przepraszam naszych radiosłuchaczy, że tego projektu jeszcze dzisiaj ze strony rządu nie ma, ale każdy z nas rozumie, że ta sytuacja związana z wydatkami, z priorytetami wydatków z budżetu państwa jest trochę inna niż była jeszcze jakiś czas temu. Premier napisał w mediach społecznościowych, kończymy porządki, przyspieszamy. Te porządki zabrały tyle czasu. No, bym powiedział, to jest kuriozalna sytuacja, że my przez wiele tygodni po wyborach wygrała koalicja 15 października, a dalej rządziło Prawo i Sprawiedliwość, udając, że jest w stanie sformułować rząd. I to jest taki zawsze okres najważniejszy, bo początek zaraz po utworzeniu rządu to przecież zawsze dla każdego rządu ten okres najszybszej realizacji różnych projektów, inicjatyw. My dużą część tego czasu zostaliśmy pozbawieni zestawieni kompletnie bez sensu, no ale mówi się trudno. I teraz nie trzeba walczyć z czasem. Nie zwalnia nas to. A teraz krótko na koniec, co zostanie z Prawa i Sprawiedliwości po takim wewnętrznym oczyszczeniu? Widzimy dyskusję, co tam się dzieje w środku. Ja muszę powiedzieć, że to, co się dzieje rzeczywiście w PiS-ie, zaskakuje nas wszystkich. Ta wymiana uprzejmości, mówię oczywiście w cudzysłowie, między Jakim, między Dworczykiem, między innymi politykami, jednoznacznie nam pokazuje.